राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 17 जनवरी 1997 को रात्रि लगभग 8:30 बजे जेवी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम पारमार्थिक बातें हैं ना, आप लोग अपनी अटकल लगा करके समझना चाहते हैं, ये नहीं समझते। जिस विषय में प्रवेश नहीं है उस विषय में कैसे समझे। जैसे अभी मेरे को कोई अंग्रेजी में सम्मति देना चाहे और मैं सम्मति दू, प्योटी पुट ब्यूटी बट, इसमें पूछे कि ठीक है तो मेरे को ठीक नहीं लगता है। पी यू टी तो पुट करना चाहिए और बी यू टी पुट कर तो बुट करना चाहिए। इनमें आप बताओ, उत्तर दो आप। अब मेरी सम्मति हो तो बिल्कुल ऐसा अनुचित है तो मेरी ठीक चलेगी। बी पी बरोबर यू यू और टी, अब बताओ फर्क बताओ। वो तो बट हो गया, वो पुट हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया बताओ। तो अंग्रेजी पढ़ा लिखा कह रहा तुम्हें ये बट करना पड़ेगा और पुट करना पड़ेगा, असल कहेगा क्या करे। समझा तो नहीं सकते, समझा सकते हो, समझाओ आप। अच्छे अच्छे अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, मेरे को समझाओ। अक्षर देखा सर, बी पी एक है, यू यू एक है, टी टी एक है, ब्यूटी को बट कैसे पुट बुट होना चाहिए, अगर बट हो पट होना चाहिए पुट कैसे हो गया। आप अच्छे पढ़ेंगे बताओ भाई, समझाओ मेरे को। हमारे संस्कृत ने पूछा है कि ब्यूट चुट होना चाहिए, चुट कौन सी लग जाएगी। न पटो ना बट होता है, क्यों झूठ झूठ नहीं होना चाहिए। जब एक प्रांत की भाषा है उसमें भी आप नहीं समझा सकते, जो पारमार्थिक बातें हैं, प्राप्त है, क्रियमाण है, संचित है, कर्म है, कौन नियंता है, कौन इसका संचालक है, कौन उत्पादक है, कौन संहारक है, इस विषय में क्या समझोगे। ये तो बहुत गहरी बात है। भूमंडल के एक प्रांत की भाषा उसको भी आप नहीं समझा सकते, सब सोरे बात है जिसमें। अरे युक्त सिंह बताओ मेरे को, आप इतने बैठे हो मेरे को युद्ध से बताओ। अब कहते विष्णु राम भगवान जो पालक है तो भारत खुद की करना ही नहीं चाहिए, क्यों पालन करने वाले विष्णु भाई। अब कैसे समझाओ मैंने बताओ, मेरे को समझाओ, ये समझाओ। आप व्याकरण जानते हो, मेरे को समझाओ। आप संकोच मत करो, मैं देखू कारण नहीं करूंगा, आप कहो जो मान लूंगा। आप कहते हैं मान लो, मैं प्रश्न नहीं है, ऐसा कह दो कि आप इस बात को मान लो तो मैं प्रश्न नहीं करूंगा, ठीक है। पर समझाना चाहो मेरे को तो समझाऊं, ऐसे मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको कैसे समझाऊं बताओ। संचालन करने वाला, पालन करने वाला, शरीर करती बरी भरती संग जरी हरती लीलया। अब समझते बरी भरती, शरीर करती बरी भरती शरीर करती, क्या हुआ समझे। इस बात सुनने वाला इतना बहुत कम आदमी होंगे। चरी करती बरी भरती संजरी हरती ले लिया आप बताओ, आपने कोई बताओ भैया, चरी करती बरी भरती संजरी हरती, जिस विषय में गम नहीं है उस विषय में मान लेनी चाहिए। इस बार से मैं ये मान लेता हूँ बट है वो कुछ ठीक है, बड़ा ठीक है, समझा सकते हो क्या? मैं समझू कोई नहीं समझा सकता, क्या तुम्हें ऐसा होता है वो ठीक है मान लेंगे, ऐसा स्वभाव ऐसा मुहावरा है इसके है इसका व्याकरण ऐसे भी है ठीक है। हमारे संस्कृत का जो व्याकरण है इतना विचित्र है, इतना विचित्र, मैंने किसी लिपि में और किसी भाषा में ऐसा संस्कृत नहीं देखा, व्याकरण ऐसा नहीं देखा। थोड़ी बात बताऊं क्या, यहाँ जानने वाला हुआ 5-7 10 हुआ जानने वाले इतने में कितने होंगे है पता नहीं, नहीं इतना बड़ा शहर है तो ऐसा आए दिन में भी होगा संस्कृत जानने वाला। आपने तो जानते नहीं लिपि, जानते नहीं प्यार में छोकरों को मैं देखा है जो 15-20-25-30 लाख आवे अब आओगे अंग्रेज बोल रहे हिंदी आते ही नहीं। कितना अकाल पड़ गया, कितना अनर्थ हो गया, जिसका कोई परिवार इतना अनर्थ हो रहा है। देखो आप बताओ अक्षर थोड़ा सा का ख ग घ ग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म कावशानो कावे कादेव कावशरा सरसा, ये 25 अक्षर है। ये तो फरमा तो आपको अति याद है, बच्चों की तो मुश्किल हो जाए, आप तो जानते हो ना, ये तो आप जानते ही होगे। ये 5 हुए तो 5 ये वर्ण हुए, अब 5 वर्ण को ये लिख दो, ये 5 वर्ण को ये लिख हुए ये लिख तो क्या होगा, एक पहला ये कच टप खच टप गज डब गज डब नयन नम यू कह तो कख गचीस अक्षर, तो यू भी एक जाती है, यू भी एक जाती है, ऐसी वर्णमाला कोई बताओ आपने ख्याल किया अगली बात पर कृपा ना, तो ठीक है ना। अब कख गज में कच टप एक अक्षर एक आया, ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण का अर्थ क्या, इसमें प्राण बहुत कम खर्च होते हैं, अल्प प्राण और खसर सब ये महाप्राण, गजर देव अल्प प्राण, गजर देव महाप्राण, गजर अल्प प्राण, तो विषम संख्या 1, 3, 5 विषम संख्या में अल्प प्राण है, सम संख्या 2 और 4 में महाप्राण है। अब ये बात कैसे समझे वो बताऊं, आप कचट तब कचट तब कचट तब कचट तब कचट तब कचट तब कचट तब कचट तब कचट तब कचट तब कचट तब तो बोल रहे इतना बोलो कचट तब कचट तब बोलो, इसमें प्राण ज्यादा खर्च होता है तो जितनी बुद्धि बोल सकते आप बोल कर देख लो, कचट तब में प्राण अल्प प्राण थोड़ा खर्च है प्राण, और इसमें महाप्राण है ज्यादा खर्च होता है। आप गजड़ गजड़ दब गजड़ दब गजड़ दब गजड़ दब कहते गजड़ दब गजड़ दब गजड़ बोलो, अनुभव की बात है विलक्षण। आप इतने बैठे हो पढ़े लिखे, आप कोई वर्णमाला बताओ ऐसी देवनागरी जैसी, उसमें आप तिरस्कार कर रहे हो, अंग्रेजी जिम ढल रहे हो, कितना अनर्थ कर रहे हो आप महान पाप के भागी हो गए, जो मनुष्यों को अगर ये अंधा बना रहे हो, संस्कृत जानते ही नहीं, हिंदी से भी अंधे बनाते हो, संस्कृत तो अंधे बड़े दे पढ़ाए करके, इतना में कोई व्याकरण जानने वाला हो तो मैं आवाज करता हूँ, जो व्याकरण जानने वाला है कोई भाई है पर आवे है, थोड़ा सा संज्ञा प्रकरण लोग जानता हो, संज्ञा प्रकरण जानता हो अथवा अंग्रेजी के साथ में भी जानता हो, तो अंग्रेजी जानने वाला जानता नहीं है, अंग्रेजी के साथ संस्कृत जानने वाला संस्कृत नहीं जानता, मेरे काम पड़ा है हमारे मित्र से शिवराज जी, मैंने को चक्रदर्शन बना जैसा मैंने संस्कृत में बोला, संस्कृत में बात हुई, बहुत अच्छे पढ़े लिखे है, तो कौन सी परीक्षा की है, तो अंग्रेजी से कही अंग्रेजी परीक्षा, अंग्रेजी पढ़े कोई जानता संस्कृत कुछ नहीं, पट कह दिया एक देव अंग्रेजी का देव कोई संस्कृत जानता है कुछ नहीं, जानते ही नहीं, अंग्रेजी से क्या जानेंगे, भाषा सीखेगी थोड़ी सी, वो क्या करेगा, कोई लघु को हम नहीं पढ़ा हुआ हो तो आदमी आवे कोई बात करें, जयपाल जयपुर की खुद परीक्षा होती है राज्य की, संस्कृत का बड़ा प्रचार है, उसमें पूछा तो एक आदमी आया, वो आदमी पूछा जिन में महाराज फिर ऐसा भागा जोर से है कि मेरे को पूछने लगे, अरे सुन सुन जो पूछा सो बना दिया हमने जागर हमने सब बता दिया ठीक करो सो मुंह दे देगा ऐसा तो मेरे कोई पूछ लेगा, हम निंदे करें पूछो हमारे पूछो कोई पूछो, संस्कृत पढ़े लिखे भी बहुत कमजोर है, अब इसमें कह दिया कि भगवान विष्णु कह रहे थे भारत वर्ष को कुछ उद्योग करना पड़ता है, जो पालन करने वाला विष्णु है तो उद्योग करना पड़ता है, एक ब्राह्मण की लड़की बड़ी हो गई, उसने चार एक धनी से कहा कि मेरी कन्या बड़ी हुई, तो पंडित जी चिंता क्यों करते हो, करो ठीक है ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि धनी ने कह दिया करो वो जार सो गया घर पर, धनी आदमी उसने कह दिया करो अब ब्याह तो वो करेगा, ये ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि तुम करो तुम्हारे सहायता से मैं करूंगा, अब जार बैठ जा करे ही नहीं, बल्कि खोज भी नहीं करे, तैयारी भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, धनी का कहने का तात्पर्य तुम्हारे जो कमी है कि पैसे की कमी ना कर दूंगा, मैं ब्याह तो छोरी का बापू करना पड़ेगा, कभी दरिया जोड़ देगा, बल्कि खोजेगा जावेगा सब वही करेगा, कि चिंता मत करो पंडित जी, इसका अर्थ ये हुआ तुम्हारी जो कमी होगी मैं पूरी करूंगा, इतना आश्वासन देने वाला बहुत कम मिलता है, पंडित इतना आश्वासन देने वाला क्या पंडित सो जाएगा जार कब कन्या की शादी तो हो जाएगी, किशोर ने कह दिया चिंता मत करो, तो ये थोड़ी विष्णु कह दिया अब चिंता मत करो भारत वर्ष का पालन आप नहीं होगा, क्योंकि भगवान भारत वर्ष के ही है, इंग्लैंड के नहीं है, अमेरिका के चीन के जापान के नहीं है, विष्णु भगवान भारतीय पालन है, कैसे समझ सकोगे आप, नहीं समझ सकते, मेरे को भी आप समझाओ ना तो आपके नहीं समझ सकते, बटर पट में नहीं समझ सकते आप, ये कहना पड़ेगा ऐसा कायदा है, वो पुट करना पड़े उसको बट करना पड़े ऐसा कायदा है, हम माने ठीक है ऐसा कायदा है, हमारे तो महाराज संस्कृत भाषा है बोलने में सब स्पष्ट साफ सब बताती है कैसे बोलना है कैसे किस तरह अक्षर है, उन सबका पुर्जा पुर्जा बता सकता हूँ मैं व्याकरण के विषय में बहुत दूर तक, महाराज आचार्य है बता सकते हैं, अंग्रेजी वालों को मांगना पड़ता है, हमारे को भी मांगना पड़ता है, परंतु बहुत स्पष्ट विनोबा भावा ने लिखा है संस्कृत भाषा बोलती है, संस्कृत भाषा खुद बोलती है खुद, और ऐसा वर्ग में शब्द है जो विश्व बोलते हैं मेरा अर्थ पाने लग गया, जैसे मैं बताऊं जैसे भाषा अपनी हिंदी पग रखी मानो पग की रक्षा करने वाला, अंग रखी मानो अंग की रक्षा करने वाला, बताओ अंग्रेजी, बताओ अंग्रेजी शब्द बताओ कोई। पगरखी, अंगरखी समझते हो? तो पगरखी मतलब पग की रक्षा करने वाली, अंग की रक्षा करने वाली अंगरखी। इतना अर्थ अंग्रेजी बताओ, पांच सात तो बता सकती बात मेरे ऐसी अर्थात नहीं है, ठीक है, परंतु बहुत कम शब्द मिलेगा। अरे संस्कृत शब्द ऐसे मिलेंगे, प्राय ऐसे शब्द मिलेंगे, दिथो यंक पिथो यंक ऐसे शब्द आते, परंतु उस शब्द की गिनती क्यों हुई है? सर्वनाम शब्द 33 है, गिनती के गति है। संस्कृत बाग में बड़े बड़े पोता है, अलबारे वाले भरी है, पर सर्वनाम 33 ही दिखेगा, 34 आएगा। सर्वनाम किसका? सबका नाम। तू, यह, वह किसी व्यक्ति का नाम है क्या? ये ऐसे 33 नाम है, 33 34 शब्द नहीं है। कितनी विलक्षणता है। अब उसमें प्रवेश हो तो पता लग जाए, पर तो मैं तो यू साधारण में आपकी बात सामने रखते। अब इसमें कहते हैं नाम लेकर भगवान का नाम नहीं है। आपने अपने हाल ही के प्रवचन में परिवार नियोजन के कुछ असहमत असहमत जगत की भी जगत चर्चा की। क्या जग का पाल प्रकट की? कुछ असहमति, हाँ कुछ असहमति, सारी असहमति कुछ पूरी असहमति। महान अन्याय, महान अन्याय, महान अन्याय, थोड़ा बहुत अन्याय नहीं है, सर्वथा असहमत, बिल्कुल अन्याय, बिल्कुल अन्याय, बिल्कुल अन्याय। कोई कहते पूछो बताऊंगा अच्छी तरह से। कुछ असहमति प्रकट की। क्या जग का पालक विष्णु होने से होने के बाद भी भारत की जनता जनसंख्या वृद्धि और निर्धनता को संदर्भ में परिवार नियोजन आवश्यक नहीं है? अब क्या प्रश्न है बताओ? मन भगवान है तो अब परिवार की आवश्यकता नहीं है? कितनी बुद्धि मारी गई, हद हो गई। समझदार आदमी के सामने अकल का टक्का हो जाए। अब जगत सहायता करेगा, विष्णु सहायता करते, जिसमें भारत को सहायता करनी पड़ी, थोड़ी सी परिवार नियोजन सहायता करनी पड़ेगी, क्या वो कर सकता है अकेले? विष्णु जनसंख्या वृद्धि और निर्धनता को सदर्भ है, क्या परिवार नियोजन आवश्यक नहीं है? जैसे नींद में बोले, बेहोश भरे बोले, तो विष्णु को सहायता की जरूरत पड़ेगी? अरे भारतवर्ष को समझदारी को बहुत हंसिया जैसी बात है और प्रश्न है। अभी ये भी भगवान विष्णु सबका पालन करते ही हैं, तो फिर इतनी गरीबी है तो फिर भगवान विष्णु कहाँ चले गए? वो हमारा क्यों नहीं पालन करते? तो भाई मैं समझ नहीं सकते, आप में जो करने की शक्ति है वो कहाँ से आती है? आप निर्बल क्यों हो जाते हैं? मैंने ये चश्मा ये काज क्यों लगाया? बिस्तर काज पुराना होने से लगाया है, तो भीतर जो काज है आंख का, वो निर्बल होने से ये काज लगाना पड़ा। ये तो वो काज किसने लगाया? भीतर का काज। पुराना तो हर चीज हो जाती है, पर नई किसने लगाई? आप बताओ। प्रकृति से ही बन गया ये। तो प्रकृति है कि नहीं कुछ चीज? नाम प्रकृति का, हम विष्णु कहते नाम बदलने क्या होता है? नाम बदलने से क्या होगा? हम उसको प्रकृति कहते हैं, कोई पुरुष कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, कोई शंकर कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई शक्ति कहते हैं, कोई गणेश कहते हैं, कोई सूर्य कहते हैं। हमारे तो सबका निर्णय है, सबका अच्छी तरह से। कहां तक प्रकृति करती है, कहां तक पुरुष करता है? ज्ञान पूर्वक काम विष्णु भगवान करते हैं। महाराज ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें हैं। असली संस्कृति आचार्य बड़े पंडित वेदों के पंडित नहीं बता सकते, ऐसी बातें हमारे शास्त्र में आई है। जैसे आपको मैं पूछूं गान विद्या है। इस गान में विद्या में जो रागनिया है, उस रागनिया का भेद, छंदों का भेद, अक्षरों का भेद, ये भीतर कोई शक्ति है उससे होता है। पाणिनि व्याकरण करते थे, व्याकरण तपस्या करते थे, तो भगवान शंकर ने डमरू बजाया, आठ अध्याय है, 16 चरण है, एक एक एक अध्याय के 4 चरण, 16 चरण है, पूरा व्याकरण आ गया। वेद का और शास्त्रों का जितना, वेदों की जितनी ऋषियों का, सबका व्याकरण आ गया 8 अध्याय में, 16 पादों, 16 चरणों में। ऐसा विलक्षण आपको आश्चर्य, आप पढ़कर देखो तो पता लगे ना, बीच में भगवान में कितनी विलक्षण शक्ति है, कितना उसे आविष्कार होता है, तो जिसे कोई पारावारी नहीं है, कितनी गहरी गहरी बातें हैं। कहना जो बढ़िया नहीं होता, पर मेरे से आपने पूछा है तो गुरु चेला के विषय में बातें सुनी है ना, मेरे से ऐसी आपने सुनी है, मैं विशेष जानकार नहीं हूं। आप ख्याल करो, किसी जगह जाकर पूछा, परीक्षा करना आप गुरु के विषय में, चेले के विषय में कोई बता सके। व्याख्यान दाता अच्छे पंडित, संस्कृति विद्वान और व्याख्यान दाता, हजारों आदमी जिनकी बात सुनते हैं, उसे पूछ कर देखना, मेरे समझ हरी नहीं बता देंगे। ये बातें बहुत विचित्र है। अब क्या करें, परिवार नियोजन का विष्णु कर देंगे, अब हमारे मत कर देंगे तो सिद्ध नहीं हुआ। देखो, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जानकार आदमी के सामने थोड़ा प्रश्न समझ से रखो। क्षत्रिय काले जाए कालकत्ते में, उसने प्रश्न पूछा मेरे से, मैं उसने कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर मैं कहा देखो नहीं है कहने में, जो इज्जतदार आदमी हो वो नहीं नहीं कह सकता, मेरे को पता नहीं है, अपनी अज्ञता बताना तो मनुष्य का कर्तव्य है और अधिकार भी है। मन ईश्वर नहीं है, आपने देख लिया सब जगह, मैं कह दू ईश्वर सुई नहीं है, कब कह सकता हूँ, जिसके सब ठीक खोज कर लू, अगर जबान की उसे इज्जत है तब तो सब खोज करके मैं कह सकता हूँ सुई नहीं है, बिना खोज के सुई नहीं है कह दी, तो लोग अकल का ठक्का कर रहे हैं, क्या क्या बोलता है ये बेहोश में, ईश्वर नहीं है, तुम देख लिया बैतपुर जमीन में क्या है, मैं नहीं बता सकते, कैसे तुम्हें नहीं बता सकते, और तुम्हारे बाहर कितने बताओ, तो बताओ कितने तुम्हें नहीं बता सकते, तो मैं तो भाई ठेका लेता नहीं हूं ना, मेरे ऊपर लागू नहीं होता, तो मैं पूछा उसे दूर 30 पर थे, इसलिए सीढ़ी कितनी है, कई वर्ष हो गए पढ़ते यहाँ आते, सीढ़ी कितनी बताओ, जिधर आपने ख्याल ही नहीं किया कि वो कोई असंभव है, यहाँ सीढ़ी कितनी है बता दो, कितने आदमी आप में से जो हमारी सीढ़ी बता दो, इतनी गिनती सीढ़ी, ये थम्बा कितना बता दो, क्या असंभव है, अब क्या ख्याल ही नहीं किया उसको नहीं बता सके, तो क्या करोगे, अब ख्याल ही नहीं है, अगर ख्याल करे तो ऐसी बातें समझ में नहीं आती, मैं ख्याल करे तो चौड़ी चौड़ी बात है, थम्बा इतना है, करू ये लाठी कितनी है, क्या नहीं बता सकते, पर ख्याल ही नहीं किया तो नहीं बता सके, आपकी बुद्धि नहीं है, आप में योग्यता नहीं है, ख्याल ही नहीं किया, ऐसे क्या कर्म है, क्या प्रारब्ध है, क्या संचित है, क्या होता है, क्या जानते ही नहीं, ये कोई असंभव बात नहीं है, हर एक आदमी के लिए कहते थम्बे जब विचार किए बिना इतनी स्थूल बात भी आप बता नहीं सकते, क्यों ख्याल ही नहीं गया फिर? तो पारमार्थ चीज में जिन्होंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, अब उनको सब रद्दी कर दो भाग, तो कैसे होगा? समझाए इस विषय में, तो आप ऐसा न करें। मैंने ऐसा कहा भैया कितना कमरा टक्का करो, भले समझ जाए आदमी, सब इशू नहीं है, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे को? तुम बोलते हो कहीं ढंग से बोलते हो, सब फजीती क्यों करते हो, अपनी बेइज्जती क्यों कराते हो? मैंने कहा मैं स्वास्थ्य कृपानाथ नवेत्यो यस्य गुण प्रकर्षम सतम सदा लंबति नात्र चित्रम यथा किराती करिहुम बजाता मुक्ताम परिचय व्यवहारती गुंजा। जिसके गुण को जो नहीं जानता वो उसके विषय में क्या कहेगा? ये किराती जंगल में फिरने वाली गज मुक्ता का जो हाथी ने वो मार दिया सिंह ने, वो मोती बिखरे पड़े थे उनको न लेकर सिर में चोट चुभती है, क्या सिर में गज मुक्ता एक कीमत है? पर मुग्धा कांकरा हो जाए सफेद क्या है, सिर में लाल लाल अच्छी नहीं थी। स्वास्थ्य भाई आप कृपा करो, आप अगर जानना चाहते हो तो पहले चुप रहो और जानने की कोशिश करो। मैं जो बातें कहता हूँ सत्संग में, आप जान सकते हो, आप कर सकते हो, आप उसको अनुभव कर सकते हो, ऐसी बातें कहता हूँ मैं बहुत सरलता से मेरी समझ में, और आपको जरूर फायदा होगा, बहुत बड़ा भारी फायदा होगा, बड़ी शांति मिलेगी, अशांति मिट जाएगी, हलचल मिट जाएगी, ऐसी बातें है। लाखों करोड़ों रुपया मैंने मिलने पर भी आपकी हलचल नहीं मिट सकती, अगर मेरी बातों को समझ लो तो शांति हो जाएगी, हलचल मिट जाएगी, ऐसी पक्की बात है। तभी तो आप इतने इकट्ठे होते हो कि आप सब भी समझो, मेरे तक समय बर्बाद करते हो। कुछ तो समाधान होता ही है, कुछ शांति मिलती है, तो ऐसी बहुत बिल्कुल शांति है, तो ऐसी बात है भाई। गर्भपात दोष का क्या प्रायश्चित है? तो प्रायश्चित वही इसका है, वास्तव में नहीं मिलता है और प्रायश्चित है ही नहीं ऐसा लिखा है, पर फिर भी तुम जलन हो जाए, तुम्हारे पश्चाताप हो जाए, तो पश्चाताप होकर के पीछे नाम जो होगा तो प्रायश्चित हो जाएगा। देखो जितना पाप करे उतने ही दर्जे का प्रायश्चित होना चाहिए, जितनी आपने खुशी मनाई है, जानसू प्रसन्नता किया है, उससे डरी दूनी आपके हृदय में जलन हो जाए, प्रायश्चित हो जाएगा, दुख जाएगा पाप। पर आपकी तो खुशी होती है और बड़ी बड़ी जोर से प्रचार करते हो, उसका प्रायश्चित कैसे होगा? उतना दुख हो तो हो जाएगा, आपने सुख होगा है ना उस बात में, हमने बहुत बहादुरी करी है, बढ़िया बढ़िया काम किया है, अरे कितना अनर्थ किया है, उसमें बहादुरी मानते हो, कितनी अकल चली गई, कितनी महान अकल भ्रष्ट हुई, उसको भी अच्छा समझे हो, महान नीच काम ऊंचा समझते हो, अब उसका प्रायश्चित कैसे होगा? जलन ज्यादा हो जाएगी तो प्रायश्चित हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न पूछा है बड़ा बढ़िया पूछा है, न चाहते हुए भी स्वभाव की लाचारी तथा परिस्थिति का पाप अपराध बनते रहते हैं, क्या करें? करना बिल्कुल नहीं चाहते, इस संदर्भ में बात बताओ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये जिज्ञासा है ना, तो इसमें हर या हर समय आप कामयाब नहीं होंगे, परंतु इसमें फायदा जरूर होगा। सबसे पहले तो ये है कि करने लायक या न करने लायक दो विभाग है, ऐसा काम करने लायक है या न करने लायक है। महाराज क्या सुंदर विवेचन गीता ने किया है, प्रवृत्ति निवृत्ति जनाना विदुराशुरा, सबसे पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं, किसमें प्रवृत्त होना चाहिए किसमें निवृत्त होना चाहिए, आज जो जानते ही नहीं, तो सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, ये उस प्रश्नों का फिर करने लायक काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब लोग कहते हैं एक सही खून है एक सही है, फर्क क्या पड़ता है? तो फर्क हमारे माँ में हमारी बहन में क्या फर्क है? आपके सामने आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आपकी स्त्री है, फर्क क्या है? खून में क्या फर्क है, अंग में क्या फर्क है, शरीर में क्या फर्क है, बता सकते हो? माँ का स्त्री का शरीर एक सही है और कुछ है? कैसे समझ कैसे सकते हो? पशु कैसे समझेगा? पशु समझते हैं, पशु इन बातों को पशु समझते हैं, पशुओं में ऐसी बात देखी गई है, अरे मनुष्य नहीं समझते। तो भाई धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पशु क्या समझते हैं? पशु समझते हैं महाराज, अपनी मादा होगी, लड़की होगी, उसे नहीं जाएगा घोड़ा के पास, नहीं जाएगा उसके, एक ऐसा घोड़ा चला गया ख्याल नहीं था, फिर अपने अंगों को चक्के खाया अपने खुद को, इस अंदर तो पशुओं पर असर पड़ता है। बहन बेटी है, कितनी सुहासिनी, कितनी दया की पात्र, ब्राह्मण को दान दिया जाए पुण्य होता है, वो बहन बेटी भुआ इनको दान देने से वो पुण्य हो जाए, ब्राह्मण को दिया जाए। अब इसको कैसे बताओगे, कैसे समझोगे, कैसे समझेगा? शरीर में फर्क है नहीं, अरे खून में क्या फर्क है, हड्डी में क्या फर्क है सर? तो खून में हमारे हाथ है, ये हाथ हमारा है ना, ये अब इसमें फर्क है क्या? हड्डी में, मांस में, चर्बी में फर्क है? कोई रास्ता किधर है, रास्ता किधर है, लड़ाई हो जाएगी, अजमेर जाते ही होगा, राजी हो जाएगा। अब इनमें कोई फर्क है क्या? हम यू करे और यू करे फर्क है क्या? क्या फर्क है बताओ? इसमें हड्डी पुरुष वही है, इसमें हड्डी वही है, करस्तो बताओ, रास्ता बताऊंगा, बता दो। वो आती है नहीं करिए, देखो भाई रस्तों पर तो ऐसे ऐसे चलाओ, यू ऐसे चलाओ, ये कर तो है ना, कहते हड्डी पुरुष एक ही है, खून एक ही है, तो खून में हड्डी में फर्क है क्या? पास पास किया, महान मूर्खता, हद होगी मूर्खता, हड्डी एक ही एक खून एक ही आता है, एक ही क्या फर्क है इसमें? किसी के साथ खा लिया कोई, किसी के साथ ब्याह कर लिया, क्या है? कितनी मूर्खता है, हद होगी। अंग में फर्क है क्या, आप बताओ, इस अंग में फर्क है क्या? बनावट में फर्क है, परंतु हर चीज में क्या फर्क है? हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, खून है, ऐसा फर्क है? इसमें क्या फर्क है? वही कर साथ घर वही घर वही घर। अब ये पंडित आई आगे पूरी वे समझते हैं, हमारे प्रश्न उत्तर कोई दे ही नहीं सके, किसी के साथ कोई खा ले क्या हुआ, किसी के साथ कोई ब्याह कर ले क्या हुआ, ऐश्वर्य जबरदस्ती करते हम दोनों के साथ ब्याह करेंगे? भाई क्या विधि है, क्या निषेध है, कैसे समझे, कैसे समझा बताओ? भैया बात बहुत, मनुष्यपना अलग है, पशु से अलग है, पशुओं में ज्ञान है ऐसा, इसके इतिहास की बात है। तो ये ना सामने बनते बात बने, इस संदर्भ में रहने का पशु प्रजाति ने प्रभुचित चूक की है कि सोई करतू विभीषण के लिए सुपाई में बड़ा बल प्रदान करती है, अगर तू विभीषण के लिए चौपाई यहाँ बड़ा बल प्रदान करती है, हालांकि मैं इनका पूरा भाव नहीं समझता हूँ, सुन बता हूँ, समझ की माफ करेंगे, प्रकाश इस पर प्रकाश डाले, नारायण नारायण, तो इसे बल क्या मिलता है? चार शुक्र मिलता है, क्या बल मिलता है? चार शुक्र प्रभु चित याद ही नहीं होती उसको करो, और हम विवश भी हैं ऐसा करने के लिए। हाँ, अरे रहते प्रभु चित चूक किए की कहाँ है, किस प्रसंग में है, क्या बताइए, अर्थ क्या है? और फिर भी ये बड़ी सुंदर बात के ही कारण मैं जानता नहीं हूँ, कितनी बढ़िया बात बताई, जानता नहीं हो तो जानेगा, पर अनजान जानकार हो जाए तो वो कैसे जानेगा? सोते हुए जगा सकते हैं, पर जान कर सोता हुआ उसको कैसे जगा, जगे हुए को जगे हुए को, ये कितनी बड़ी, ये जीवन है ये, कि मैं जानता नहीं हूँ, ये जीवन है, प्राण है, ये जानेगा क्यों? जिज्ञासा है, मैं जानता नहीं हूँ, तो ये कहाँ पर आई है, कैसे आई है रामायण की चौपाई? तो ये है पहले प्रसंग में ही है बालकांड में, परंतु किस विषय में? भगवान है, भगवान की रहते प्रभु चित चूक किए की कर्त सोच सवार की, तो चूक किए की रही की पर हृदय में भाव है, विचार है, विवेक है, और किए में क्रिया है, तो क्रिया उल्ट पुल्ट हो जाए तो दोष नहीं है, पर भाव दोष नहीं होना चाहिए। क्रिया में बताऊ आपको, जैसे आप हमारे मित्रता है, प्रेम है, आप बैठे हैं, क्या सब जगह एक तरफ हो जाओ, राजी हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा, अब क्या फर्क होगा सर? बात तो ये कि जिन्हें ज्यादा कह दिया उसी खुश हो, खुश हो जाएंगे। अब क्रिया में फर्क है कि नहीं? नहीं है। भीतर का भाव होता है खराब। ये दर्शन ने कहा है, मैंने मजा बड़े सच बोलते हो, बड़े सत्यवादी हो आप, ऐसे मैंने अपराध किया आपका, आपने मना ही नहीं। सैया सनातन दिखत पर भोजनादि शेखिया वयस्य ऋतवान, आप मित्र हो, आप बड़े सच, बड़े सत्यवादी हो साहब। अब ये प्रेम में विनोद में गया, हाँ सर आप तो बड़े सत्यवादी हो, तो नाराज हो जाएंगे, ऐसे बोलते हो। भाव हमारा अच्छा है, ये सब गालियां देती है राजी होते हो, भोजन करते हो राजी होते हो, गालियां सुनते हो, अगर कोई रे तू कह दे तो फर्क है कि नहीं? तर बाप और बाहर ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा गालियां दे, ऐसे रोटी खा बैठा हूं, कोई माँ बाप ने डाले और रोटी खा ले आदमी कि मैंने कह दू, ये है समझोगे? हृदय का भाव है बता, तो हृदय का भाव है वो। गधा सुंदर बोलता है, गधे की आवाज बढ़िया है ना, जाग लागत समय सुहावनी जो किया अप्रियवान, कैसी भी वाणी कह जाए समय मन सुहावनी लगती है, वाम भाग खर शब्द सो प्रियति पर चलते गधा बोला वाह वाह बहुत बढ़िया बोला, वो बढ़िया है गधे की आवाज बढ़िया है, उष्ट्राणाम विवास होकर गीत गायन कर रहा परस्पर बनते और बहुत ध्वनि ऊंठों को विवाह हो रहा था, समझे मैं गीत गा रहे थे गधा बस भाई बस आप बड़ा सुंदर रूप है, उसका बड़ा रूप है, रूप है और रूप है आधरी हो रही है सर बढ़िया, उष्ट्राणाम विवाहेशु गीत गायंती गर्धवा, ऊंट विवाह हो रहा है गीत गधा गाते हैं, परस्पर वाशा वाह आपका रूप बहुत सुंदर है, वाशा आपका कंठ सुंदर है। तो समझना चाहिए ना, तो आप समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा है भाई विचार करो समझो, बहुत बढ़िया निकल गई चीज। एक बात पूछता हूँ महाराज पर, हमारे पर आप विश्वास करते हो ना, तो सुनने आए हो, तो विश्वास करे जो थोड़ी और मानो और सीखे और समझे, तो बहुत समझ आएगी। यहाँ बम्बई की बात बहुत प्रसंग है, 2000 से पहले की बात है, मैं आया था बम्बई यहाँ तो दादी से गया कल्याण में सिंगाली बाड़ी में, उसमें ठहरा था, तो एक गुजराती ले गया मेरे को भिक्षा करना ले गए, वो ले गया बेटी के घर पर, मैं जानता नहीं हूँ गुजराती से जान, भिक्षा करने ले गया तो महाराज घर था, उसने मेरे को बैठा दिया, अब महाराज खुशी आई तो बूढ़ा बाबा ले गया बेटी घर बेटे छोरा छोरी सब खुश है, नाचने लगे, कोई कुछ काम में लगे कुछ काम में, मैं अकेला बैठा हूँ सब चीजें पड़ी है, मैं अकेले बैठा हूँ, तो भिक्षा करेंगे मैं प्रसाद दो। मैंने पूछा थी मेरे जानते हो ऐसे घर छोड़ कर तुम चले गए, फिर कोई चोरी करेगा, फिर साधु रोटी नहीं दोगे, पहले तुम सावधान रहो, कैसे मेरे को बैठा दिया है? आप जानते हो कहाँ का हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ, धमकाया उनको, अरे फिर चोरी कर लेगा कोई, फिर रोटी नहीं दोगे हमारे को, तो पहले सावधान रहो। साधु पर इतना संबंध मेरे को उछल जाता है, इतना जाता है। मेरे सामने ये स्त्री पुरुष अपनी बात कर देती, अपने घर की बात कह देते हैं, कितना विश्वास न देखो, भारत धन्य है, साधु मात्र देखने पर इतना विश्वास है, गए तो माँ बाप भी है। हम रामगुंडी में रहते थे, पढ़ते थे, तो हमारे रामाकृष्ण जी भिक्षा को जाया करते, तो एक दिन आए भिक्षा लेकर आए, हम भिक्षा पाते थे, तो हमारे को तो मिट गई नहीं मानते लोग, क्या हुआ कि एक घर भिक्षा को गया, जो कुमार थोड़ा सा ऐसे किया हुआ था, तो मैं भीतर चला गया, भीतर वो माई करते स्नान, मुझे कपड़ेहीन हो गए, वस्त्रहीन, कपड़ा नहीं था, स्नान कर रही थी, तो मेरे को देखती, उठी मैं जाने कोई मैंने कहा बाबा जी, हाँ बाबा जी आ गया, अब बाबा जी मैंने खाई नहीं। तो कितनी विलक्षण बात आप देखो तो पता लगे, जब साधु आ गया तो फिर समझ माँ बाप है, तो माँ बाप, हाँ माँ बाप है, उसे धन्य बना जो भाव को, कितने शुद्ध भाव, वो यहां से आ गए कि मन तो मैंने कहीं नहीं जा सा लोग, और एक कपड़ा पहन मैं जाने कोई मैंने खा गई हूँ, जब माँ बचा मैंने की कोई मेरे को आज से जाता है कितना उच्च भाव है इनका। अब मैं सर में बाबा जाइए माँ बाप की बात, कितनी दृश्य बात है, अब मेरे को मैं साधु क्या फर्क है, मैं जरूर कुछ मिल रहा हूँ। भाव है भाव, ठीक है महाराज, ये अभी भी है, अभी भी गए गुजरे जमाने में अब भी है। पूछते हैं अपने घर की सलाह, पूछते हैं घर की बात, पूछते हैं साफ साफ कह देते हैं, तो उनकी विश्वास है। जैसे नारद जी है ना, नारद जी को देवता भी पूछते हैं, मंत्री भी पूछते हैं, राक्षस भी पूछते, सला पूछते हैं, नारद जी कैसे पूछेगी विष्णु कैसे मरे महाराज बताओ, नारद जी को सला पूछते हैं, अरे पूछते जो करते हैं मेरे भाई, समझे कैसे पूछे, आठवा घर में भगवान के आठवा किस होता है, अब पांचवा कौन सा है, ये पांच सौ हो जाएगी, और यहाँ गए तो एक दो तीन चार पांच सौ हो जाएगा, ये पांच सब पांचवा, कहीं से गिनो पांचवा नहीं हो जाएगा, आठ हो गए, आठ हो गए सब उतने, और कहीं से समझेगा, देखो भाई बहुत ठीक बात बताई नरजी ने, नरजी ने बताई आपको, तो वो साधु होकर क्या बता रहे, साधु होकर क्या बता रहे हैं, मारने की बात बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, अरे कहीं समझ रहा है, शुरू कर दिया मारना सड़क में, नहीं तो आठ हो तरफ थी, अरे आंख तो आठ हो गई, सात पर नहीं थी ना, बाबा जी समझे सब मारे, तो बाबा जी समझते जल्दी घरों भर जाए पाप रो, जल्दी मरे आगे हो जाओ, अब संतों ने गतराम दास जग से लिखे जाए, बाहर तो संसार से भीतर उठता था, तो संतों ने गतराम दास कैसे लगाई, संतों ने तो संत किस विषय में कौन क्या कर रहे है क्या समझे, माँ कितना हमारा कर रही है बालक समझता है, अगर समझे तो माँ की गोदी में रो सकता है, माँ से बढ़कर तेरा हित करने वाला है कौन बता, मूर्ख कहते तू माँ की गोदी में बैठा है, माँ के हाथों में रोता है, कहाँ हंसेगा, हंसने की जगह कौन सी मिलेगी तेरे, जो माँ की गोदी में रोता है, समझे तेरे मूर्खता है नहीं, माँ क्यों रो रहे, माँ के मात्रा समम नाश शरीर पोषण कोई हुआ नहीं है, नहीं माँ के समान उस गोदी में क्यों रो, बन समझे तो इस दिन संत महात्माओं के सामने क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण। तो इसमें भगवान ने अब बताओ आपको, हम नहीं चाहते हैं पाप का पाप कर बैठते हैं, ये अर्जुन ने पूछा है, तीसरा अध्याय का 36वां श्लोक है। अतः केना प्रयुक्त पापम ज्योति, ये मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों कर लेता है? सब कुछ काम है, क्रोध है, मन में लोभ है, क्रोध है, कामना है, स्वाद कर लेता है, कामना का वशीभूत हो गए। ये बात है, गर्भ उसका क्या प्राश्चित दुख है, वही है पुनर्जन्म के संबंध में क्या कोई शास्त्रीय प्रमाण है या यूं ही एक श्रुति ना? शास्त्रीय प्रमाण बरोबर, शास्त्रीय प्रमाण है बरोबर, ठीक तरह से सच्ची बात है। घटनाएं बताई है आदमी ने अपना पुनर्जन्म, वो परलोक और पुनर्जन्म अंक निकला है, उसमें कई घटनाएं लिखी है। परलोक और पुनर्जन्मांक कल्याण का अंक निकला है, उसमें बहुत लिखा साफ साफ। ये सब शरीरों की आत्माएं अलग अलग हैं या एक ही परमात्मा से जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई तो है अलग अलग, शरीर अलग है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ तो है, पर तो हाथ और पांव में फर्क है, दाएं बाएं हाथ में फर्क है, ये सब जुड़ा हुआ है, शरीर में सब जुड़ा हुआ है, पर तो बताया ना उंगली में ये तो रे, ये उंगली फर्क है, ये फर्क है, जुड़ा एक के साथ में। हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन धर्म करने की बड़ी इच्छा है, लेकिन पैसा भी ना हम कर नहीं सकते हैं, तो हम लोगों का धर्म करने का भाव, फिर उसका क्या करें हम? आपका भाव जो होगा वो पैसे वाला भाव, धर्म करेगा इतना नहीं, उसे ऊंचा हो जाएगा। धर्म क्या पैसे का अधीन है? किसी चीज का अधीन नहीं है, केवल आपकी नियत का अधीन है। कोरी नियत क्या होगी? कोरी नियत। महाराज भीष्म जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज ऐसे बड़े बड़े यज्ञ है, पैसा नहीं तो क्या करे? तो उत्तर दिया कि उपवास करे, उपवास करेगा तो बचेगा, फिर पुण्य हो जाएगा। क्योंकि धन खर्च करने से अभावित तो होता है, जितना खर्च कर लेगा हमें घाटा पड़ेगा कि नहीं, तो भूखा रहे तो घाटा पड़ा कि नहीं, घर का अन्न बचेगा और पुण्य हो जाएगा। पुण्य धन के अधीन नहीं है, कोई चीज मुक्ति अधीन नहीं है, ये गुरु बिना गुरु, अरे गुरु नहीं करता मुक्ति, मुक्ति स्वयं करते हो आप। आप ध्यान दो एक बात बताओ, आप गए गुरु महाराज मुक्ति कर रहे हैं, गुरु को आप मानोगे गुरु मनाएगा, ये बताओ पहले। मैं अभी जाकर के बाजार में हूँ, गुरु हूँ, मन से लो बढ़िया, तू से लो बढ़िया, बन जाएगा? अरे मैं चेला, तो चेला गुरु मानेगा, चेला मानेगा गुरु मानेगा? मूल में कल्याण गुरु जी करते हैं, तो गुरु चेला बनाएगा, गुरु जी चेला बनाएगा, चेला गुरु जी बनाएगा? मैं भी बजा जाऊँ चेला बन जाए, चेला चेलो गए तो क्या बन जाएगा चेला? कोई आप खुद बनाओगे तब होगा, गुरु को, गुरु का बाप कल्याण कर नहीं सकता, आप नहीं चाहो कैसे कर देगा? गुरु आप मानोगे तब होगा, आप नहीं मानोगे गुरु कल्याण कर देगा? अवतार हो गए भगवान के, कई महात्मा हो गए, अभी तक जीवन कल्याण नहीं हुआ, क्यों नहीं? उन्होंने मना ही नहीं उनको, तो आपके ऊपर है, गुरु के ऊपर है। मैं मैं सब गुरु भी है, गुरु की दो नंबर में है, मैं मां चेले रही है पहले, बताओ इसका पुत्र को। आप सब मानोगे गुरु जी तो आप कल्याण करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? वैद्य है, डॉक्टर है, इतने रहते हुए रोगी लोगी रोगी आदमी है, पर पास में ही नहीं जाओ तो क्या करें? गंगा जी का ठंडा जल खूब बह रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, दवाई गंगा का देने दवाई नहीं, क्या करें? खुद जाना पड़ेगा, खुद खुद को जाना पड़ेगा। सबसे पहला खुद आप पर जिम्मेवारी है, आप ही अपना उद्धार कर सकते हैं। उद्धरित आत्मन आत्मानम आत्मानम अवसादित, अपना पतन आप न करे, आपका उद्धार आप करें, आप खुद करोगे, महात्मा भी कर देंगे, ईश्वर भी कर देंगे, धर्म भी कर देगा, गुरु भी कर देगा, संत भी कर देगा, दूसरा भी सहायता, पर खुद को करना पड़ेगा। मेरे को भूख लगी है तो भूख तो मेरी चाहिए कि नहीं? आप भोजन बना दोगे, आप कहो वो आप उस चीज बना देंगे, पर भूख भी आप दे दोगे क्या? जो चेले की खुद की ख्वाहिश होगी तो गुरु जी कल्याण करेंगे, गुरु जी कल्याण कर देंगे? तो वे मुख्यतः अपने कल्याण की खुद की है। वो आपकी होगी तो गुरु कर देगा। मैं गुरु की गुरु की मैं सबसे लगी है गुरु क्या हमें मैं गुरु घर नहीं भटकता फिर क्या करे। आप खुद उद्रेद आत्मा आत्मान नात्मान अवसादी है साफ कहती है गीता नारायण नारायण नारायण तो नहीं रहते हैं संयुक्त परिवार बहुत कम लोग रह गए तो लोगों को ये कहना चाहिए आप संयुक्त परिवार में। देखो सरकार की नीति ऐसी है ये अलग अलग करने से टैक्स कुछ बचता है अगर संयुक्त बने तो टैक्स कितना बचेगा। ये स्त्री अलग है पुरुष अलग है देवर अलग है ज्येष्ठ अलग है तब तो आपका कुछ पैसा बचेगा ऐसा बोले सम्मिलित हो तो अब संयुक्त रहना चाहिए कैसे रहेगा। संयुक्त रहते हुए भी अलग अलग हो तब काम कुछ पैसा बचेगा आपका सरकार ले जाएगी ठीक है कि नहीं मेरी बात बताओगे ठीक है कि नहीं। एक घर में रहते हुए दो तीन चार विभाग करते हैं आप जानते हो सब जानते हैं अब संयुक्त कैसे रहे बताओ। आज तो झूठे लेना झूठे ही देना झूठे ही भोजन झूठ से लेना अब इसमें झूठ क्यों होना हो जाए मैं कैसे कानून बना दे बिना झूठ कपट के बिना आपका निर्वाण कठिन है। ऐसे समय में झूठ कपट न करे तो उसकी बात भी है उसका महात्म भी बहुत विशेष है लाभ भी बहुत विशेष होगा। आजकल के धर्म की हानि को देखकर भारतवर्ष का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है। हमें तो पतन की तरफ दिखता है भाई हमें भविष्य में जानता नहीं हूँ। साल जो है साल ये बहुत नीचे की तरफ जा रही है भविष्य में पता नहीं है। क्या किसी योग साधना से आयु बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है योग साधना भी दूर बात रही आप ये ऑपरेशन नहीं कराओ तो अबार से ज्यादा जीवोगे और बार बार काटोगे तो बहुत जल्दी मरोगे करके देख लो आप बहुत जल्दी मर कपड़ा है ना इसको अब मैं चीरे पाचा सीवे करे एक तो एक है जो रहने दे तो कौन सा कपड़ा ज्यादा चलेगा सी करके फाड़ करके पाचा सीए वो ज्यादा चलेगा तो फाड़े ही अच्छी चलेगा। ऐसे शरीर को जितना जितना आप करोगे उतना जल्दी मरोगे ये कुछ बात न करो कि आफत नहीं पैदा नहीं करोगे तो कुछ दिन जीवोगे। अरे आज जो लखन है इनको ज्यादा नहीं जीवोगे उम्र ज्यादा नहीं होगी जल्दी मरोगे संयम करके क्या जीव जाए हजार वर्ष जीजिए आदमी संयम है ठीक मर्यादा में रहे तो उसे उम्र ज्यादा होगी। अब पता नहीं किसी किसी उम्र है पता हो तो बदली किसी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई उम्र बड़ी घटती है ही नहीं और बढ़ती घटती दोनों बातें हैं। मानो श्वास जितने चलते हैं वो तो उतने ही चलेंगे परंतु अन्याय अत्याचार करो तो धोखनी तेज चलेगी घड़ी होती है ना ऐसे सात दिनों में चाबी लगती है और नीचे दस ऐसे लगे तो एक दिन में खत्म हो जाएगी ऐसे घड़ी है जो चलती है होगी। अन्याय करो तो श्वास में मदद आ जाती है पाप की बात आते ही श्वास तेज हो जाता है बहुत जल्दी प्राण खत्म होते हैं। देखो रावण वशवर्ती नरनारी वो भी जब सीता जी की चोरी के गया तो इतो तो स्वान की नहीं डरता है यदि रावण किसी ने डरे तो अब क्या हुआ ये पाप करने से जल्दी मरोगे आपका उम्र खत्म होगी अनर्थ होगा। पाप की तरफ जाते ही भीतर से बिल्कुल आपकी उम्र खत्म होगी। रावण का उदाहरण आप समझ लो कि रावण डरने वाला था या किसी से पर चोरी करने गया तो जिम कुपन तपक दे खगेशा रहते बुद्धि लवलेशा बुद्धि लवलेश नहीं जाती कुपन तपक रखते ही बुद्धि ठिकाड़ नहीं जाती तो वो जल्दी मरेगा वो और न्याय पर ठीक चलेगा बहुत शांति रहेगी जल्दी चलेगा। जब अन्याय करते हो आप पहले उम्र कितनी होती थी आज कितनी होती है औसत में कितनी उम्र होती थी आज 100 वर्ष पहले 60-70 वर्ष पहले मेरे को भी याद देती थी और आज कितनी होती है और इस चलते रहे तो बहुत जल्दी पटापट मरेंगे। ठीक है कि नहीं है बताओ? कपड़े को बार बार फिरे बार बार छीले बार बार फिरे तो कपड़ा ज्यादा चलेगा है जो ठीक चलेगा। ऑपरेशन करने के बाद कमजोर होता है शरीर, कमजोर होता है जल्दी मरेगा। भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों में प्रधान कौन है? दोनों प्रधान है, अपनी अपनी जगह। धन पैदा होना और आशा भोग मिलना, इसमें भाग्य की प्रधानता है, और धर्म करना कल्याण करना इस पुरुषार्थ की प्रधानता है, दोनों प्रधान है। यदि हम किसी को सद्भावना से दान देवें और वह यदि उसका उपयोग शराब पीने या जुआ खेलने में करता है तो क्या वो दान हमारा सार्थक होगा? आपका सार्थक नहीं, आपको पाप लगेगा, सार्थक क्या जाएगा, दंड होगा आपको। कुपात्र दाना तो भवे दरिद्र, कुपात में दान करने दरिद्र होगा आप। कुपात्र दाना तो भवे दरिद्र, दारिद्र्य दोषेण करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेक पापी, पापी दरिद्र पापी दरिद्र होगा कुपात्र दान देने से। सुपात्र दाना च भवे धनाढ्य, धन प्रभावेण करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् सुनो भयाति, पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी। इसमें मामूली बात नहीं, प्राप्त की बात बहुत विशेष है, घंटा डेढ़ घंटा लगे इस विषय करने में। हमारी पुस्तक पढ़ो, कर्म रहस्य एक पुस्तक है हमारी, कर्म रहस्य। साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक अनिष्टम इष्टम, इसकी टीका पढ़ो। प्राप्त क्या है, क्रियमाण कर्म क्या है, संचित क्या है, कैसे कौन सा फल होता है, वो पढ़ो। जिस किसी के मन में हो तो पढ़े, पढ़कर फिर पूछे मेरे को। साधक संजीवनी 18वां अध्याय 12वां श्लोक, इसको ठीक तरह पढ़ो, भाई प्राप्त क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है, क्या है। एक राम घटघटवासी, हाँ बोलो, एक राम दशरथ गढ़वासी, बोल दीजिए, एक राम सब में व्यापक, हाँ, और एक राम सबसे निराला, तो एक राम है, एक राम होगा तो सब, दो राम तीन राम वही नहीं, हम एक राम होगा, एक राम घटघट में वासी एक राम ही हो, दशरथ गढ़ दो अंदर एक राम, घटघट में बोलते एक ही तो हुआ राम, आपने एक बताया दो तीन बताए, वो एक ही राम, वही घटघट में बोले, वही दशरथ डोल रहे, वही दशरथ प्रसाद आ रहा, वो सबसे ज्यादा एक राम तो हुआ।